dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 lutego. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 10-latek uprowadzony na Pomorzu. Jest apel policji do ojca chłopca, by oddał dziecko. Kolejnych 5 członków gangu wyłudzającego VAT zatrzymanych na Śląsku. Wśród nich jest lider grupy. Rozszerza się epidemia koronawirusa na statku Diamond Princess. Został wykryty u 99 nowych pasażerów. Policjanci apelują do ojca Ibrahima, by oddał dziecko. Cały czas czekają też na informacje w sprawie uprowadzenia 10-latka na Pomorzu. Ibrahima porwał ojciec Marokańczyk wczoraj wieczorem na jednej z ulic w Gdyni. Szczegóły zna Aleksander Przoniak. Policja uruchomiła procedurę Child Alert. Jak mówi rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku, podinspektor Joanna Kowalik-Kosińska, prowadzona jest policyjna obława. Szukamy chłopca, 150 cm wzrostu, pomarańczowa kurtka, biała bluza, dżinsy. Procedura Child Alert oznacza m.in. natychmiastowe przekazywanie informacji do wszystkich służb. Mówił o tym rzecznik Komendy Głównej Policji, inspektor Mariusz Ciarka. Ta informacja została przekazana poprzez systemy policyjne do wszystkich jednostek w kraju, nie tylko, ponieważ dostęp do tej bazy mają również policje z innych państw, chociażby na terenie Europy. Mariusz Ciarka zaznaczył, że policji zależy także na dobrej współpracy ze społeczeństwem. Zapewnił, że żaden sygnał nie będzie ignorowany. Na tym polega właśnie dobra współpraca policji ze społeczeństwem, że odzew jest tutaj dobry. Policja prosi, aby wszystkie informacje przekazywać pod numery 995 112 997 lub do najbliższej jednostki policji. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Fałszując faktury przy okazji handlu maszynami wyłudzili 4 miliony złotych VAT-u. ABW zatrzymała na Śląsku 5 kolejnych członków gangu, wśród nich herszta grupy. Jedna z zatrzymanych osób, można mówić, że pełniła funkcje kierownicze i dokonywała organizacji całego procederu. Pozostałe osoby brały udział w tworzeniu fikcyjnych dokumentów i wykonywaniu pewnych zleceń i działań o charakterze gospodarczym, które miały charakter pozorny. Mówił rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. To kolejne zatrzymania w sprawie mafii VAT-owskiej. Jak dotąd zarzut usłyszało 31 osób. Grupa działała nie tylko w Polsce, ale także na terenie Czech i Niemiec. Jej działalność mogła kosztować Skarb Państwa 26 milionów złotych. O sukcesie mogą mówić onkolodzy z Gliwic. W Narodowym Centrum Onkologii u pacjentki chorującej na chłoniaka zastosowano terapię CAR-T-cells. Jak wyjaśnia profesor Sebastian Gibel, to najbardziej nowoczesna formuła immunoterapii. Polega ona na tym, że z krwi pacjenta pobieramy jeden z rodzajów komórek odpornościowych, limfocyty, a następnie już poza organizmem pacjenta te limfocyty zostają przeprogramowane tak, żeby mogły rozpoznawać nowotwór, na który pacjent choruje. Leczenie tą metodą nazywane jest terapią ostatniej szansy. W przypadku pacjentki z chłoniakiem lekarze są dobrej myśli. Pacjentka jest już w domu, czuje się dobrze, przeszła całą tę procedurę generalnie bezpiecznie i wierzymy, że została wyleczona, aczkolwiek weryfikacja go wymaga jeszcze czasu. Terapię CAR-T-cells zastosowano w Polsce po raz drugi. Szansa na całkowite wyleczenie pacjenta po jej zastosowaniu to nawet 40%. Kolejne przypadki koronawirusa na Diamond Princess. U 99 nowych osób wykryto zakażenie. Statek stoi u wejścia do portu w Yokohamie. Trwa kwarantanna. Spośród 3700 pasażerów i członków załogi zachorowały 454 osoby. O szczegółach nasz korespondent. O kolejnym znaczącym wzroście liczby zakażonych na Diamond Princess informują japońskie media. Według najnowszych informacji wykryto kolejne 99 przypadków zarażeń zarówno pośród załogi, jak i pasażerów. Dziś do Stanów Zjednoczonych odleciała grupa ponad 300 obywateli USA, pasażerów wycieczkowca. Amerykańskie władze poinformowały, że u 14 osób wykryto patogen. Wszystkie osoby ewakuowane do USA będą musiały przejść kolejną 14-dniową kwarantannę. Tymczasem kwarantanna na Diamond Princess miała zakończyć się we środę. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne z przejaśnieniami. Najwięcej słońca na południu, a za to na północy i w centrum przelotne opady deszczu. We znaki nadal daje się porywisty wiatr, dość silny. Od 9 stopni nad samym morzem do 10 na Podlasiu, 12 w centrum i 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt akcja rabaty do pary, a w niej 15% rabatu na drugi produkt przy zakupie dwóch produktów małego AGD. Na przykład kupując do pary prostownicę Philips z technologią keratynową po 15% rabacie zapłacisz 288 zł, oszczędzając 51 zł. Lub kupując do pary generator pary Tefal po 15% rabacie zapłacisz 934 zł, oszczędzając 165 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. To bardzo proste. Zawartość saszetki wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Irigasin. Wyrób medyczny do płukania zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. 6 minut po południu. Dziś w zastępstwie Kuby Strzyczkowskiego. Dzień dobry, mówi Państwu Agnieszka Furtak-Bilnik. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Nad wszystkim czuwa Izabela Woźniak, a telefony od Państwa odbiera Dariusz Pieruk. Lekarze zwracają uwagę, że w lutym często chorujemy na infekcje górnych dróg oddechowych. Nie pomaga także fakt, że w tym roku zima obfituje w stosunkowo ciepłe dni, a takie temperatury powyżej zera sprzyjają przenoszeniu się wirusów. Wiadomo też, że najczęściej zarażamy innych na samym początku naszej infekcji. Jednego dnia jesteśmy zdrowi, następnego dnia wstajemy z katarem i myślimy sobie, a to jeszcze dziś, pójdę do pracy, a potem zobaczymy. I to właśnie podczas tych pierwszych dni często częstujemy innych niechcianymi zarazkami. Czy zatem już początek kataru powinien zatrzymać nas w domu? Z drugiej strony często obawiamy się brania zwolnień lekarskich ze względu na obowiązki zawodowe, braki kadrowe lub też z obawy przed pracodawcą. Pytamy dziś więc Państwa, czy warto brać zwolnienie z powodu przeziębienia. A na antenie nasz pierwszy gość, minister dr Grzegorz Chudzik, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pani, dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć, najpierw zadam panu takie nasze dzisiejsze właśnie główne pytanie w audycji. Czy warto brać zwolnienie, popularnie zwane L4, z powodu przeziębienia? Panie redaktorze, zawsze należy dostosować się do decyzji i zaleceń lekarza, który po przeprowadzeniu badania będzie decydował, czy stan naszego zdrowia wymaga odosobnienia, wymaga pobytu w domu, zastosowania odpowiedniej terapii. Raczej nie dyskutowałbym tutaj z zaleceniem lekarskim, które no, skłania nas do pozostania w domu i poddania się określonej terapii ze strony właśnie no, fachowego personelu służby zdrowia. No tak, ale najpierw jeszcze coś musi nas skłonić do tego, żeby wyjść z domu i pójść do lekarza. Owszem, no jeżeli jest, często bagatelizujemy swoje problemy zdrowotne, to a też tam kilka kichnięć, katarek, no dobrze, powiedzmy sobie, można tutaj przejść na porządku dziennym nad takimi objawami, można zastosować środki pomocnicze, witaminy, troszeczkę środków obniżających temperaturę, natomiast jeżeli to te działania nasze nie przynoszą efektów, nie jesteśmy w stanie opanować gorączki, rozwija się u nas objaw infekcji, no niestety musimy sięgnąć po konsultację fachowca w tej dziedzinie i oddać się po prostu w jego ręce. Niestety sami nie jesteśmy w stanie zbadać, osłuchać chociażby dróg oddechowych, a najczęściej wirusy, o których tutaj mówimy, ten właśnie, czy to wirusy grypy, czy wirusy powodujące zakażenia górnych dróg oddechowych, no przenoszą się drogą kropelkową w sposób bardzo łatwy. A zatem chodząc z taką infekcją do pracy, stajemy się źródłem zakażenia kolejnych wrażliwych osób. A czy zgadza się pan z tym, co powiedziałam na początku audycji, że to właśnie podczas tych pierwszych dni choroby częstujemy innych niechcianymi zarazkami? Często w przebiegu choroby właśnie zanim jeszcze manifestujemy jakieś potężne objawy właśnie gorączkowe, czy takiej niemocy, która nie pozwala nam naprawdę iść do pracy, niestety stajemy się również osobami, które sieją zakażenie, kichając, kaszląc, niestety możemy poczęstować w cudzysłowie oczywiście naszych towarzyszy. Jeśli już w takim razie jesteśmy w pracy, zakatarzeni, to jak się zachować, by nasi współpracownicy się nie zarazili? Przede wszystkim zasady higieny. Jeszcze raz podkreślamy tutaj chustki jednorazowe po zużyciu, kosz. Nie przechowujemy tego w rękawach, w kieszeniach, tylko po prostu po zużyciu wyrzucamy. Jeżeli nie dysponujemy w danej chwili właśnie kasząc czy kichając środków, którym moglibyśmy zastawić usta, czy to chusteczka, czy chustka jednorazowa, używajmy do tego zgięcia łokciowego. Kichajmy w łokieć, inaczej jak to popularnie się mówi. Bądź też, jeżeli no, faktycznie to schorzenie u nas rozwija się w sposób taki no, dramatycznie szybki, to wtedy jest sens zastosować po prostu maseczkę na nos, która w pewnym stopniu wyhamuje właśnie tą drogę kropelkową przekazywanych czy to wirusów, czy bakterii. A żele antybakteryjne do rąk pomagają? Oczywiście utrzymanie higieny osobistej to też mycie rąk zwykłą wodą z mydłem, ale środki na bazie, takie dezynfekujące na bazie alkoholu są w stanie pokonać wiele właśnie groźnych wirusów czy też bakterii. Luty, a także przełom lutego i marca to też szczyt zazwyczaj zachorowań na grypę, zgadza się? Tak jest. Jesteśmy w takiej fazie bardzo ostrej, wznoszącej ilości zachorowań, przyczyną których jest wirus grypy. To naprawdę w sposób dramatyczny przybiera, obserwując tą falę epidemii. Na to powinniśmy zabezpieczyć się grubo wcześniej. Mamy skuteczną formę profilaktyki. Mamy szczepienie przeciwko tej chorobie. Nawet jeżeli była skumulowana ostra dawka wirusów po takim szczepieniu, to jesteśmy w stanie bądź w ogóle nie zachorować, bądź przebieg tej choroby bardzo, bardzo złagodzić. A właśnie jeżeli chodzi o zarażanie się grypą, to jak tutaj wygląda sytuacja? Czy też jest tak, że zaczyna się od niewielkiego kataru, od jakiegoś pokasbywania, lekkiego bólu głowy i to właśnie w tych pierwszych dniach, kiedy jeszcze idziemy do pracy, to zarażamy innych? Tutaj może się tak zdarzyć, aczkolwiek no, grypa wymaga tej drogi powietrzno-kropelkowej. Najczęściej przybiera to fazę bardzo ostrą, czyli taki gwałtowny wzrost temperatury powyżej 38 stopni Celsjusza, bóle mięśni, bóle stawów. No, ktoś, kto przechorował grypę, potem zgarzy się, że był w stanie zidentyfikować ból niemalże z każdego włosa rosnącego na głowie. Także jest to ciężkie poczucie ciężkości naprawdę choroby. Bardzo szybko dochodzi w przypadku grypy do nadkażeń, bo wirusy grypy otwierają drogę dla różnych bakterii, które atakują nasze drogi oddechowe. Stąd też ta mnogość objawów no, jest uzależniona od właśnie szybkości i tempa, którym te właśnie wirusy grypy nas atakują. One nie mogą żyć poza organizmem człowieka dłużej niż kilkanaście godzin, ale niestety właśnie pozostawione w formie cząsteczek białkowych z naszymi wydzielinami z nosa, z dróg oddechowych, na przykład środka komunikacji miejskiej, no idealnie potem przenosimy poprzez dotknięcie chociażby swoich własnych śluzówek nosa, czy oka, czy jamy ustnej. No i stąd tylko krótka droga do ich namnażania się w nabąku oddechowym naszych dróg oddechowych. No tak, a kilkanaście godzin to jednak bardzo długo. A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o też zarażanie się wirusem grypy, to czy tutaj na przestrzeni całego tego czasu choroby zarażamy z taką samą intensywnością? Mogą się pojawić już osoby wrażliwe, znaczy wrażliwe. Namnażanie się wirusa może być poprzedzone po prostu tymi objawami klinicznymi, także nieświadomie możemy kichając czy kasząc już zarażać, a nie budują się jeszcze u nas te wszystkie cechy zakażenia grypą, które no, mogą z pewnym opóźnieniem przyjść, także nieświadomy sposób również możemy zakażać. Dziękuję za to rozwinięcie, a proszę powiedzieć jeszcze tak wracając do naszego głównego pytania, czy Polacy nadużywają zwolnień lekarskich? Raczej obserwujemy odwrotną sytuację, powrót za wszelką cenę do pracy, bo jesteśmy niezbędni w tej pracy, staramy się po prostu no, za wszelką cenę pracować. To nie jest tak naprawdę do końca rozsądne podejście, dlatego że no, transmisja chorób właśnie tych szerzących się drogą powietrzno-kropelkową jest zachowana. Panie ministrze, bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był minister dr Grzegorz Chudzik, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Jeśli pan pozwoli, to jeszcze połączymy się telefonicznie tuż przed godziną 13 i wtedy podsumujemy audycję. Dobrze? Proszę uprzejmie. Dziękuję panu serdecznie, a tymczasem zachęcam też państwa do wzięcia udziału w naszej audycji. Nasze pytanie, które znajdą państwo na stronie internetowej, to czy warto brać zwolnienie z powodu przeziębienia? Zachęcam do tego, żeby głosować. Proszę też o telefony 22 i 7 trójek, a także maile za@polskieradio.pl i przeciw@polskieradio.pl. Do państwa dyspozycji jest także numer SMS 71335. Siedemnaście minut po południu. Państwo w Trójce słuchają audycji Za, a nawet Przeciw. Czy warto brać zwolnienie lekarskie z powodu przeziębienia? To nasze dzisiejsze pytanie. Za, a nawet Przeciw. Na antenie Trójki pan Paweł. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Ponieważ ta bardzo cenna audycja w programie trzecim Polskiego Radia, a tym samym potrzebna, ma charakter przede wszystkim sondażowo-edukacyjny, co jest bardzo ważne ze względu na dzisiejsze czasy, ze względu na szczupłość właśnie tego czasu, ogranicza się do stwierdzenia, odpowiadając na pytanie, że tak, oczywiście, bo po to są doświadczeni lekarze i inteligentne osoby, którym się zdarza być osobą czasami zainfekowanym. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby taką audycję zrobić właśnie w okresie panującej, szalejącej właśnie odmiany grypy, która kończy się zejściem z tego padołu. Życzę wszystkim państwu zdrowia i proszę uważać na siebie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panie Pawle. Pan Bogdan się z panem zgadza. Warto zostać w domu i nie rozsiewać zarazków. Mój szef zabiera premię za L4 powyżej 5 dni w kwartale, co powoduje, że ludzie jednak przychodzą i zarażają innych. A szef zadowolony, bo robota zrobiona i pieniądze zaoszczędzi. Tak twierdzi pan Bogdan. A na antenie pan Arkadiusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan minister powiedział, że taką decyzję, czy w pierwszym dniu po katarku to iść do pracy, czy nie, właściwie to w pierwszym dniu najbardziej rozsiewamy te wirusy. No to ja chciałem panu ministrowi powiedzieć, że chyba nie korzysta ze Służby Zdrowia Narodowego Funduszu, ponieważ w takim okresie jak teraz, to taki minimalny czas oczekiwania na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu to 7 dni, więc nie ma innego wyjścia, tylko iść do pracy i zarażać innych. No, tak jest, taka konkluzja tylko. Miłego dnia życzę, do widzenia. Dziękuję, miłego dnia, panie Arkadiuszu. Pan Jarek też do nas napisał. Ja na szczęście mogę pracować z domu, więc nie wychodzę nigdzie, gdy widzę u siebie objawy przeziębienia. Kiedyś jednak z niewyleczonym przeziębieniem chodziłem do pracy i w wyniku tego przez ponad 2 tygodnie nie potrafiłem się doleczyć. Wolę więc siedzieć w domu. Tak twierdzi pan Jarek. A my posłuchajmy Lidii Brydak, która jest specjalistką do spraw szczepień. Zanim weźmiemy L4, to powinniśmy sobie postawić pytanie, dlaczego żeśmy się nie zaszczepili. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia nie ma terminów co do szczepień, ale osoby, zwłaszcza z grup podwyższonego ryzyka, powinny się zaszczepić, nawet jeżeli wirus krąży w populacji. Ale w tej sytuacji, jeżeli podejrzewamy, że mamy infekcję przeciwkowirową, powinniśmy bezwzględnie pozostać w domu, aby nie rozprzestrzeniać infekcji w stosunku do kolegów, z którymi pracujemy. Jeżeli pojawi nam się wysoka temperatura powyżej 39 stopni, powinniśmy wezwać lekarza rodzinnego, ponieważ lekarz rodzinny ma możliwość zdiagnozowania. Jeżeli nie ma przy sobie testów przyłóżkowych, to może również pobrać materiał i wysłać do zbadania, dlatego że mamy leki antygrypowe nowej generacji. To profesor Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego. Słuchacz do nas napisał: proszę powiedzieć na antenie, by ludzie w Polsce zaczęli myć ręce po wejściu do domu, po rozpakowaniu zakupów dotykanych przez setki ludzi i kasjerki, jak również przed posiłkiem i tak dalej. Kropelki z kichnięcia osiadają wszędzie. Tysiące petentów i lokatorów dotyka klamek i tak dalej, więc to najprostszy sposób na uniknięcie wirusa grypy. Tak napisał do nas słuchacz. A tymczasem na antenie witam kolejnego słuchacza. Dzień dobry. Halo, dzień dobry, słucham i witam. Halo, dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć, właśnie tutaj pan wcześniej wspomniał, że za wzięcie więcej zwolnienia, jak tam 3-4 dni, to zabierana jest premia. Dla niektórych jest to dość drastyczny brak zastrzyku gotówki, więc ludzie chodzą po prostu chorzy i zaziębiają innych. Druga sprawa, że też tak troszkę, jeżeli ktoś ma małe dzieci w domu, no to też tak nie bardzo, tak? Ale trzecia sprawa, że niewyleczone przeziębienie w przyszłości może spowodować bardzo przykre konsekwencje i później nawet w takim zakładzie pracy idąc i mówiąc, że chodziłem chory do pracy, więc teraz potrzebuję od was, a ktoś może mi powiedzieć, trzeba było iść na L4, tak? To taki troszeczkę paradoks. Tak. A jeszcze jedna sprawa, że w Polsce powinno być takie dwa razy wzięte zwolnienie bez żadnej konsekwencji, czyli tak właśnie luty, marzec i wrzesień, październik. Z automatu, po prostu tak, że każdy ma prawo, nie musi, ale ma prawo iść, bo to są takie miesiące, gdzie najwięcej chorób tej grypy przypada. Dziękuję panu bardzo serdecznie. A z nami na antenie pan Antoni. Dzień dobry. Witam serdecznie słuchaczy, witam panią redaktor. No nie tylko warto, ale należy obowiązkowo wziąć zwolnienie z pracy w przypadku na przykład złapania grypy. A niewyleczona grypa powoduje osłabienie mięśnia sercowego, a to z kolei powoduje owe nagłe zgony. Poza tym taki chory zaraża innych, w tym także rodzinę. Naprawdę, kochani, nie warto próbować. Tyle chciałem powiedzieć. Pozdrawiam gorąco. Panie Antoni, bardzo serdecznie dziękuję. Ja tylko jeszcze przypomnę, że jeśli chodzi o grypę, to chyba sytuacja jest jasna. My dzisiaj też pytamy głównie o to, czy warto brać zwolnienie lekarskie z powodu przeziębienia, tego początkowego kataru, tego niewielkiego bólu głowy, kiedy to możemy sprzedać zarazki, mówiąc w cudzysłowie, takie też drobniejsze, mniej uciążliwe niż po prostu grypa, co do której chyba niewielu z nas ma wątpliwości. Na antenie witam też pana Zygmunta. Dzień dobry. Dzień dobry. I słucham pana. Jeżeli chodzi o przeziębienia, grypy i takie inne stany, to drugi Polak to lekarz. Przede wszystkim zacznijmy od tego, ale najlepiej pójść do lekarza, nie zawsze antybiotyk, ale lek przepisany stosować, odizolować się w swoim pokoju, jeżeli taka jest możliwość, od reszty rodziny i zdrowieć. Natomiast przed chwilą, wiem, kilka połączeń przed tym jakiś pan powiedział, że na lekarza rodzinnego czeka się 7 dni. Idiotyzm, przepraszam, nie obrażam tego pana, tylko takie głupoty gadać, to szkoda słów. Do lekarza rodzinnego idzie, zapiszesz się w kolejce, tego samego dnia jesteś przyjęty. Życzę dobrego dnia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Trzeba tylko wstać rano i zadzwonić, żeby się zapisać. Na przykład pan Kazimierz uważa, że oczywiście, że trzeba brać zwolnienia lekarskie, jeżeli na przykład pani ekspedientka w sklepie z czerwonym, zakatarzonym nosem podawała mi artykuły i wydawała też pieniądze. Niestety jest jest to wina pracodawców, moim zdaniem, tak uważa pan Kazimierz. A my posłuchajmy, co do powiedzenia ma kolejny ekspert, Stanisław Maćkowiek z Federacji Pacjentów Polskich. Oczywiście dobrze by było, żeby jeśli jest taka infekcja, tej infekcji nie szerzyć, tylko żeby ją ograniczyć maksymalnie. A z drugiej strony to są względy czysto medyczne. Tak na dobrą sprawę o takich sprawach powinien decydować lekarz. Tu musi być wiedza medyczna i w zależności od stanu pacjenta ta decyzja powinna być podjęta. Dziękuję bardzo. A na antenie witam pana Wojciecha. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Może warto wziąć pod rozwagę system brytyjski w Polsce. To znaczy, to jest trochę być może formalna regulacja, a bardziej zwyczaje korporacyjne. Jak tam złamałem przeziębienie, to nawet nie miałem iść do lekarza i absolutnie nie potrzeba było żadnych zwolnień brać, tylko miałem zostać w domu i kilka dni się kurować. Po prostu wystarczył telefon do pracy ze stwierdzeniem, że jestem przeziębiony i w tym tygodniu nie przyjdę. Dopiero dłuższe zwolnienie wymagało formalnych potwierdzeń. Taka propozycja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Wojciechu, za taką propozycję. Pani Karolina natomiast do nas napisała, że w pracach biurowych warto zacząć uskuteczniać pracę z domu, tak jak jest na przykład w Holandii. Praca jest zrobiona, a pozostali pracownicy nie są zarażani. Wilk syty i owca cała. Należałoby jednak zmienić mentalność polskich menedżerów, którzy myślą, że pracownik pracujący z domu tak naprawdę nie pracuje. Poza tym zwolnienie tutaj jest w 100% płatne przez 6 miesięcy. Tak napisała do nas pani Karolina. A na antenie Trójki pani Anna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj audycja o mnie. Właśnie dzwonię do państwa, leżąc w łóżku na zwolnieniu lekarskim. Jestem przeziębiona. Chciałam powiedzieć, jak najbardziej jestem za. Mój przykład. Tydzień temu chodziłam do pracy z katarem. Codziennie przychodziłam, myślałam, jakoś to będzie, rano dawałam radę, wieczorem czułam się coraz gorzej, jednak w połowie tygodnia stwierdziłam, że to nie ma najmniejszego sensu. I wziąłam zwolnienie lekarskie, poszłam do lekarza i jestem na zwolnieniu i uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie. Chorować trzeba w domu, a nie w pracy i zarażać innych i właściwie samemu sobie też szkodzić. Także jak najbardziej za zwolnienie. To pewnie też zależy w dużej mierze od pracodawców, zgadza się? Tak, ale wydaje mi się z perspektywy lat już pracy, jakiegoś stażu, który mam ze sobą, z wiekiem człowiek nabiera tylko życiowego doświadczenia i jednak chyba zdrowie jest ważniejsze, w życiu najważniejsze. Praca nie zając, poczeka. Dziękuję bardzo pani Anno i życzymy pani zdrowia. Wszystkiego dobrego. Pan Piotr z Wrocławia napisał do nas, że w korporacji, w której pracuje, dostają wszyscy pracownicy dodatkowo do urlopu 2 dni ekstra do wykorzystania na tak zwany recovery day, czyli kiedy źle się czują i mają do tego dodane 2 dni niekalkulowane do urlopu i nie muszą się tłumaczyć, dlaczego je biorą. To taka propozycja także może i dla innych pracodawców. A na antenie Trójki jest z nami pani Agnieszka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak zwykle słucham państwa audycji, którą bardzo lubię i króciutko bym chciała. Całe szczęście, cieszę się dobrym zdrowiem, niech tak zostanie, czego innym życzę. Natomiast doświadczenia tutaj na przykład mojej mamy, która mieszka w centrum Gdańska, żeby dostać się do lekarza, niestety pierwszego kontaktu czeka się nawet 2 tygodnie. Więc takie stwierdzenia, że tak jak tutaj inni słuchacze mówią, że ktoś głupoty opowiada. Rzeczywistość jest taka, że do pierwszego kontaktu bardzo często czeka się naprawdę dość długo. 2 tygodnie w przeziębieniu czy jakichś takich wirusowych chorobach to jest bardzo długi okres czekania. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję. Dziękuję bardzo. To też trzeba dodać, że każdy kij ma 2 końce i oczywiście, żebyśmy nie poszli w jakieś uproszczenia, ponieważ na przykład do tego samego lekarza pierwszego kontaktu, jeżeli na przykład jest się zdrowym i czeka się na szczepienie, to czeka się faktycznie długo, bo może i około miesiąca. Ale jeżeli na przykład jesteśmy chorzy, to często ta pula jest zupełnie inna i tutaj lekarz przyjmie nas zdecydowanie szybciej. Takie są przynajmniej moje, zwykłego laika, doświadczenia, ale oczywiście państwo mogą mieć na pewno inne. Pan słuchacz, który się nie podpisał, też do nas napisał, że nie wyobraża sobie argumentu przeciw, jeśli chodzi o nasze pytanie, czy warto brać zwolnienie lekarskie z powodu przeziębienia. Jeśli pracujemy z innymi, jakoś też dojeżdżamy do pracy, to ryzykujemy wtedy zdrowiem innych. Na antenie Trójki pan Piotr. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, w roku 2020 wita zdrowy, bogaty i samoujęty agent ubezpieczeń Piotr Jądralski-Sosnowiec. Pozdrawiam pana Jana Engleta, który pochodzi z Sosnowca i ma w dniu dzisiejszym urodziny z Teatru Współczesnego. Nie bójmy się grypy. Nie szczepmy się tak, jak nakazują przekazy i prikazy osób, które identyfikują własny stan czujęć samowzbogaceń, bo tak chcą i tak mają. Każdy z nas posiada zaintubowany H5N1, N0, który się nie rozwija, bo nie ma takiego powodu do tego. Jeżeli nastąpi zaszczepienie wirusem grypy, czyli tak zwany stan ujęcia, to wtedy ejakulacja wirusa rozgrywa się w organizmie, albo jest stan choroby, albo stan uodpornienia. Przede wszystkim nie, jeżeli nie potrzeba, nie szczepmy się. Żyjmy życiem codziennym, normalnie i w objęciach własnym identyfikacji stanu urzędu. Na przykład tak jak ja, agent ubezpieczeń Piotr Jędralski, Sosnowiec, mam 39 lat. Pozdrawiam pana Jana Egrenta z Sosnowca. Niech żyje sobie wszystkiego dobrego. My pana też pozdrawiamy i życzymy wszystkim takiego zdrowia jak pan. Bardzo dziękuję. Z nami na antenie jest nasz kolejny gość, pani Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka prawa z Pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jeśli obawiamy się brać zwolnienia lekarskie na infekcje, to czy to jest słuszne? Zawsze to odczucie należy rozpatrywać w kategoriach subiektywnych. Czy się obawiamy? Obawiamy się tak naprawdę czego? Że możemy się narazić w jakiś sposób pracodawcy. Jednak powinniśmy się też obawiać innych kwestii, że tak szybko nie wyzdrowiejemy, jeżeli będziemy chodzić chorzy do pracy, a także możemy zarazić przy tym naszych współpracowników. Jeżeli jesteśmy chorowici i takich zwolnień jest w trakcie tych chłodnych miesięcy kilka, a pracodawca jakby tak przestaje się do nas uśmiechać na korytarzu po tym, jak przedstawiamy mu kolejne zwolnienie, to czy mamy się czego obawiać w takiej sytuacji? Oczywiście nie jest tajemnicą, że absencja chorobowa pracowników dezorganizuje pracę w firmie i wtedy pracodawca musi za nas zorganizować zastępstwo, a nasi współpracownicy są bardziej obciążeni pracą. Jednak tutaj należy z pracodawcą przede wszystkim rozmawiać, wyjaśnić swoją sytuację, powiedzieć wprost, że mam problem zdrowotny, że się mogę obawiać tego, jaki będzie miało to wpływ na moje dalsze zatrudnienie. I szczera rozmowa i wzajemne zaufanie są kluczem do tego, żeby pracodawca i pracownik jakoś potrafili skutecznie tę sytuację rozwiązać. Słucham. I oczywiście coraz to więcej pracodawców prowadzi także działania profilaktyczne, które mają na celu wzmocnienie zdrowia pracowników, zachęcają pracowników do wzmożonej aktywności fizycznej, do dbania o swoje zdrowie, aby właśnie takich sytuacji unikać w przyszłości. A czy jest jakiś limit takich zwolnień lekarskich, jeśli chodzi na przykład o liczbę zwolnień lub dni, podczas których jesteśmy na zwolnieniu? Jeżeli chodzi o koszty, które ponosi pracodawca, no to on nam opłaca wynagrodzenie chorobowe przez pierwsze 33 dni w roku kalendarzowym. Później tę wypłatę przyjmuje ZUS. Natomiast nie można powiedzieć, że jest jakiś limit, w którym możemy przebywać na zwolnieniu. O tym, czy jesteśmy zdolni do pracy, czy nie, decyduje lekarz. I ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa zasiłkowa określa, przez jaki okres możemy pobierać świadczenia chorobowe. Jeżeli nadal jesteśmy chorzy, to później możemy otrzymywać świadczenia rehabilitacyjne. Natomiast gdy zwolnienie chorobowe trwa dosyć długo, czyli wyczerpiemy okres zasiłku chorobowego, później świadczenia rehabilitacyjnego, to pracodawca ma taką możliwość zwolnienia z pracy w trybie bez wypowiedzenia. Czyli może to być uzasadnioną przyczyną rozwiązania umowy, ale dopiero wtedy, gdy ta przerwa chorobowa jest dosyć długa i ustawa określa łączny czas przebywania na tym zwolnieniu, uprawniający pracodawcę do stosowania takiego trybu rozwiązania umowy. A natomiast krótkie zwolnienia chorobowe, które się powtarzają co jakiś czas, Również mogą być podstawą wypowiedzenia umowy. To zostało też utrwalone w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który stwierdził, że taka duża chorobitość pracownika może wpływać na dezorganizację pracy, jeżeli pracodawca udowodni, że przez to dochodzi do bardzo znacznego zaburzenia toku pracy, może wtedy takiego pracownika również zwolnić z tego powodu. Ale jeżeli są to krótkie zwolnienia, które występują raz na jakiś czas, to tutaj nie mamy czego się obawiać tak naprawdę. No tylko tutaj kwestia jest bardzo subiektywna, kiedy jest już to zbyt dalece posunięte, jeśli chodzi o naszą nieobecność w pracy, a kiedy jeszcze nie. Także pewnie te obawy są często uzasadnione. Pan Rafał, nasz słuchacz, ma do pani pytanie. Czy może wie pani, jak wygląda w świetle przepisów prawa premia za brak przedstawienia zwolnień lekarskich? Napisał, że to paralogiczne, że pracownicy przychodzą chorzy do pracy, byle tylko nie stracić premii. Mhm. Tak, niektórzy pracodawcy premiują może nie sam fakt przychodzenia do pracy z różnych powodów, czy jest pracownik chory, czy nie, ale obecność w pracy. Ta premia ma na celu przede wszystkim wynagradzanie osób, które często przychodzą do pracy, no, czyli tak naprawdę osób również rzadko korzystających ze zwolnień lekarskich. Oczywiście sfera przyznawania premii należy do decyzji pracodawcy i on decyduje o tym, w jakich przypadkach tę premię przyznać. Takie sytuacje też mogą prowadzić do tego, że pracownik przychodzi jednak do pracy chory, żeby premię uzyskać. No, aby uniknąć takich sytuacji, bo to są sytuacje oczywiście patowe, to należy pewnie wprowadzić może jakieś jeszcze dodatkowe przesłanki do tego, żeby premię uzyskać, bo z drugiej strony można też to tak odebrać, że jest to w jakiś sposób zachęta, żeby chorzy pracownicy przychodzili do pracy, a wtedy to jest też niekoniecznie dobre środowisko dla osób, które w ogóle w zakładzie pracy przebywają. Czy jeśli jesteśmy na zwolnieniu i jednego z tych dni czujemy się lepiej, a w pracy jest akurat ważne zebranie, to czy możemy na nie pojechać na przykład na godzinę? Wtedy powinniśmy zrezygnować z naszego zwolnienia lekarskiego, zgłosić się do ZUS-u i powiedzieć, że w tym dniu nie korzystamy ze zwolnienia. Wtedy ZUS dokona korekty tych dni zwolnienia chorobowego. Wtedy możemy przyjechać do pracy, bo w systemie ubezpieczeń społecznych istnieje taka możliwość dobrowolnej rezygnacji korzystania ze zwolnienia przez ubezpieczonego. Tylko taką chęć już zaprzestania korzystania ze zwolnienia oczywiście trzeba wcześniej zgłosić, bo jeżeli tego nie zrobimy, możemy zostać pozbawieni wynagrodzenia chorobowego za ten cały czas choroby z uwagi na to, że wykorzystujemy zwolnienie niezgodnie z jego celem, czyli stawimy się w pracy. Dlatego powinniśmy najpierw z tego zwolnienia zrezygnować. No a jeżeli właśnie, no, to są po prostu ludzkie sprawy, że wiemy, że nie czujemy się aż tak źle, żeby na to ważne zebranie nie pojechać, a potem najchętniej znowu wskoczylibyśmy do łóżka i jakoś próbowali się doleczyć. Czy na ten jeden dzień można takie zwolnienie przerwać, a potem do niego wrócić? O tym oczywiście zawsze orzeka lekarz. O tym, czy jesteśmy nadal niezdolni, zawsze będzie orzekał lekarz. Jeżeli już rezygnujemy akurat z tego dnia, to jest nasz wybór, nie będziemy wtedy uznawani za niezdolnego do pracy. Natomiast kiedy ponownie będzie kontynuacja zwolnienia i na przykład znowu się zdarzy rezygnacja czy przerwa, wtedy takim okresem może zainteresować się Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przeprowadzić kontrolę prawidłowości korzystania ze zwolnień. Więc ja byłabym tutaj ostrożna co do takiego częstej rezygnacji ze zwolnienia lekarskiego. Więc tą decyzję, czy przebywać na zwolnieniu, czy zostać w domu, czy się regenerować, czy może akurat tego dnia przyjść do pracy, to jednak należy bardzo rozważyć. A proszę powiedzieć, wiemy, że ZUS może nas kontrolować, czy dobrze wykorzystujemy zwolnienie prawidłowo, a czy pracodawca również może nas sprawdzać? Tak, pracodawca również może kontrolować, czy przebywamy na zwolnieniu lekarskim zgodnie z jego celem, to znaczy, czy nie wykonujemy w tym czasie innej pracy zarobkowej lub zadań, które uniemożliwiałyby naszą regenerację i dojście do zdrowia. Pracodawca również może poprosić o to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który w imieniu pracodawcy przeprowadzi taką kontrolę. ZUS ma o tyle większy zakres kontroli, że może kontrolować prawidłowość samego wystawienia zwolnienia ze względów medycznych. Pracodawca tylko może nas skontrolować, czy dobrze, czy prawidłowo wykorzystujemy zwolnienie lekarskie. Czyli krótko mówiąc, czy jesteśmy w domu, tak? Tak, czy jesteśmy w domu, to znaczy czy, niekoniecznie czy jesteśmy w domu, bo jeżeli mamy orzeczone na zwolnieniu lekarskim, że możemy chodzić, to niekoniecznie musimy być w tym domu, ale w tym czasie nie możemy wykorzystywać zwolnienia na przykład do celów zarobkowych lub do takich celów, które będą pogarszać nasz stan zdrowia. I to może sprawdzić pracodawca, bo jest do tego uprawniony. Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka prawa, pracodawcy RP, jest naszym gościem. Będziemy jeszcze rozmawiać za kilkanaście minut, jeśli pani pozwoli. A tymczasem bardzo dziękuję i zachęcam państwa też do tego, żeby brać udział w naszej audycji. Dziś pytamy o to, czy warto brać zwolnienie lekarskie na przeziębienie. Przypomnę namiary, jeśli chodzi o naszą stację. Oczywiście słuchają państwo Trójki. 227 Trójek to jest nasz numer telefonu. Za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Jest także dla państwa dyspozycji dostępny numer SMS 71335. Jest za 20 minut, godzina 13. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Czy warto brać się zwolnienie lekarskie na przeziębienie? Takie dziś mamy pytanie do państwa. Słuchają państwo programu Trzeciego. Za, a nawet przeciw. Słuchamy pani Jolanty. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu. Ja jestem starsza od Trójki. Słucham jej od początku jej istnienia. I muszę powiedzieć, że wybór dzisiejszego tematu to jest mistrzostwo świata. Rozmawianie godzinę o tym, czy ludzie chorzy mają iść do pracy. Wszystkie wypowiedzi to po prostu odkrywały Amerykę. No ale dobrze jest zamulić godzinę, bo po co rozmawiać o palcu pewnej pani lub o podatku na cukier. I chcę powiedzieć, że dzisiaj to już tak mi się ulało, że straciliście kolejnego słuchacza. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Jolanto. Myślę jednak, patrząc na to, jak zakatarzeni często jesteśmy w pracy, że nie jest to dla wszystkich tak oczywiste. Słucham też pana Adama. Dzień dobry. Dzień dobry. Miałem przed chwilą sfrustrowaną słuchaczkę przed sobą, ale na temat. Uważam, że jeżeli jest to możliwe, to pewnie, że należy brać zwolnienie, no bo co tu dużo gadać. No z tym, że to tak też do słuchaczy niektórzy dzwonią o pracy w domu. No jestem załóżmy tokarzem, frezerem, kierowcą, to co mogę sobie w kierki pograć za kierownicą lub jakieś inne swoje tokarki czy frezarki, też mi nikt nie dostarczy do domu. Mało ludzi może pracować w domu, to jest raz. I dwa, co do lekarzy, dzwonię z Białegostoku. W mojej przychodni jest tak, że zazwyczaj na przykład dzwonię za tydzień wizyta, ale jestem przeziębiony i tak, proszę przyjść. Przychodzi się, pyta, pani doktor, przyjmie pani jeszcze? Jeszcze nie było przypadku, by lekarz nie przyjął. Także nie można od razu mówić, że wszystko jest B. Panie Adamie, bardzo dziękuję. Pan Łukasz do nas napisał, że niestety prowadząc swoją działalność gospodarczą idę do pracy. Za tydzień zwolnienia dostałem ostatnio zbyt niewiele, żeby siedzieć w domu. Takie jest zdanie pana Łukasza. A z nami na antenie pan Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Warto brać zwolnienie wtedy, kiedy jesteśmy przeziębieni, bo narażamy i siebie oczywiście na reinfekcję, na jakieś nadkażenia, zwykle bakteryjne, jeżeli jesteśmy w trakcie infekcji wirusowej, no i zarażamy innych. A zatem oczywiście w momencie, kiedy te objawy są bardzo, bardzo skąpe, jeżeli jest bez gorączki chory, jeżeli jest bardzo niewielki kaszel czy katar, można dzień czy dwa zaczekać i stosować jakieś domowe sposoby. Ale izolacja też by była w tym momencie wskazana. Jeżeli te sposoby nie pomogą, to bezwzględnie już trzeba się zwrócić do lekarza rodzinnego i oczywiście iść na zwolnienie lekarskie. To lekarz Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych z Uczelni Łazarskiego. Napisała do nas słuchaczka, że czas oczekiwania na przyjęcie do lekarza pierwszego kontaktu w Giżycku wynosi od 7 do 10 dni. Jak widzę, państwo zdają nam raport z tego, jak to jest z przyjęciem do lekarza, jeśli chodzi o chorobę. Bardzo dziękuję za to i proszę też o więcej. Napisał do nas też ktoś, czy wiemy może, jak wygląda różnica między grypą a przeziębieniem, gdyby każdy z przeziębieniem szedł do lekarza, to blokowalibyśmy kolejkę tym osobom, które są poważnie i chore. Ja stosuję metody domowe i stosuję także wzmacnianie odporności, tak napisała do nas pani Ewa. Jeśli chodzi o to pytanie, to oczywiście zadamy je naszym gościom, z którymi połączymy się za kilka minut. Proszę też państwa o to, żeby wzięli państwo udział w naszej sondzie internetowej, którą znajdą państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Tam jest pytanie, czy warto brać zwolnienie lekarskie na przeziębienie. Jeśli chodzi o naszych ekspertów, to posłuchajmy teraz Aleksandry Kurowskiej, redaktora naczelnego portalu Co w Zdrowiu. Każdy powinien sam ocenić, czy wziąć zwolnienie lekarskie na przeziębienie, czy nie brać. Ja osobiście raczej nie brałam zwolnień, starałam się pracować w domu, ponieważ mam taką możliwość, ponieważ i tak w tym sezonie, takim nazywanym często grypowym, lekarze są bardzo obciążeni pracą, a przy zwykłym przeziębieniu nie mają nam zbyt wiele do zaoferowania poza takimi ogólnodostępnymi lekami bez recepty. Co innego, jeżeli ktoś podejrzewa grypę, powikłania grypy potrafią być bardzo poważne. Sama znam takie przypadki, kiedy na przykład ktoś umarł, ponieważ nie odleżał grypy, nie przeleczył jej. Więc tutaj każdy musi sam ocenić ten stan zdrowia, ale co do zasady, przy przeziębieniu, jeżeli nie musimy obciążać dodatkowo lekarzy swoim przyjściem, to powinniśmy się starać sami sobie poradzić. Tutaj też ważną rolę powinna odgrywać edukacja zdrowotna, ponieważ uważam, że każdy w szkole powinien mieć taką podstawową wiedzę przekazaną, jakie są objawy i jak możemy sami sobie radzić z pewnymi chorobami. Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna portalu Co w Zdrowiu. Na antenie Trójki jest z nami pan Wojciech. Dzień dobry. Witam. Propozycja na rozwiązanie problemu, o którym pani redaktor rozmawiała z panią z NFZ-u albo ZUS-u. Jeżeli ktoś bardzo chciałby pojechać na godzinę do pracy w trakcie zwolnienia na ważne spotkanie, proponuję promować w Polsce koncepcję spotkań wirtualnych, bardzo powszechną w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych. I polega to na tym, że ludzie z różnych lokalizacji wycwaniają się na spotkanie. Nie muszą wszyscy przyjeżdżać fizycznie do pokoju. Dziękuję bardzo. Faktycznie często jeszcze musimy brać przykład, albo możemy po prostu brać przykład z innych, którzy już wymyślili pewne sposoby na to, jak radzić sobie lepiej i nie zarażać w tym wypadku innych. To pan Wojciech. Bardzo panie Wojciechu dziękuję za pomysł, także dla innych firm. Pani Felicja na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham panią. Ja dzwonię z Gdańska. Chciałam powiedzieć, jak ja jestem przeziębiona. Dzwoni do mojej pani doktor w przychodni. Przed godziną 7 jestem zarejestrowana. Zdarza się, że dodzwaniam się później i może mnie pani rejestratorka nie zarejestrować, a lekarze przyjdą do przychodni, pytam panią doktor i najczęściej i zawsze mnie pani doktor przyjmie. Także nie ma tego, że ja czekam tydzień, dwa. Absolutnie. Tego samego dnia, jak potrzeba, tak jestem przyjęta. A poza tym wszystkim słuchaczom polecam słuchania pani doktor Grażynki Dobroń w poniedziałki o 11:30. Pełna optymizmu z wszystkich chorób wyleczy, którą serdecznie pozdrawiam i pana Michała Słupkowskiego, który wszystko za mnie powiedział również. Bardziej panią redaktor Grażynę Dobroń niż doktor, ale oczywiście to nie dyskredytuje jej ogromnego autorytetu i ja również jak najbardziej polecam. Można swoją drogą znaleźć wszystkie te jej opracowania dźwiękowe, także na naszej stronie internetowej, do czego również zachęcam. Pani Felicjo, bardzo dziękuję. I oczywiście też polecamy wyjazdy nad morze. Myślałam, że pani powie, że jak pani jest z Gdańska i jak pani choruje, to chce pani zawsze zaczerpnąć jodu. To oczywiście jest też dobry sposób, który polecają lekarze. Pan Paweł jest też z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham pana. Ja chciałem zadać takie pytanie do ekspertów. Pracuję w dużej firmie, w której szykują się w tej chwili zwolnienia i firma poinformowała, że będzie wynajmowała firmę zewnętrzną do kontroli zwolnień lekarskich. Czy jest taka opcja? Jakie uprawnienia ma taka firma w ogóle? Chciałbym się dowiedzieć na ten temat. Bardzo panu Państwo dziękuję. Państwo zadali pytanie, ekspertom będę wdzięczny za odpowiedź. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję, pozdrawiamy pana. Pani Maria też do nas napisała, co z częstymi zwolnieniami na chore dzieci, na przykład w wieku przedszkolnym, czy pracodawca może nas wtedy zwolnić? To pytanie także zadamy. A tymczasem są właśnie z nami nasi goście. To minister dr Grzegorz Chudzik, zastępca głównego inspektora sanitarnego, a także pani Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka prawa pracodawców RP. Panie ministrze, jeśli mogę, to właśnie do pana chciałabym skierować to nasze pytanie, które zadał jeden ze słuchaczy, a mianowicie jaka jest w takim razie różnica, jak rozpoznać te różnice między zwykłym przeziębieniem a grypą, tak żeby nie zajmować kolejki komuś, kto jest bardziej od nas chory? Powiedzmy tak, zespół objawów jest bardzo podobny. Przeziębienie i grypa zawsze manifestuje się takim podobnym początkiem, osłabieniem, spowolnieniem, bólami mięśniowymi. Natomiast właśnie dramatyzm przebiegu grypy polega na tym, że te objawy są bardzo, bardzo mocno zaakcentowane. Zawsze wysoka gorączka, bądź też u osób niekiedy z upośledzoną odpornością, no może być sytuacja odwrotna, czyli taka hipotermia, ale przeważająca część społeczeństwa zawsze będzie reagowała wysoką gorączką, silnymi bólami mięśniowymi, bardzo szybko po właśnie tej fazie dreszczy, bólu mięśniowych pojawiają się kaszel, rzadko pojawia się w przypadku grypy katar, taka wodnista wydzielina z nosa, to nas też może niestety mylić. Najczęściej jest sucho, niedobrze, ogólne ciężkie poczucie choroby i to jest choroba, która tak naprawdę kładzie nas samodzielnie do łóżka. Przeziębienie, chodzimy, no niestety tak kwękamy, prawda, katar się z nosa leje. To jest taka zasadnicza różnica pomiędzy właśnie grypą a przeziębieniem. Mamy wątpliwości, to jednak tutaj musimy posiłkować się diagnostyką, to lekarz wdroży odpowiednie badania, zalecenia, bądź też w przypadku naprawdę takiej istotnej potrzeby zleci badania molekularne w kierunku wykrycia chociażby wirusa grypy. Tak, które zresztą można od razu na miejscu wykonać i wynik jest po kilkunastu minutach. Niestety miałam ostatnio nieprzyjemność diagnozować się w tym właśnie kierunku. Pani Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka prawa z pracodawców RP jest także z nami. Do pani pytanie od naszej słuchaczki. Co z częstymi zwolnieniami na chore dzieci, na przykład w wieku przedszkolnym? Czy pracodawca może nas wtedy zwolnić, jeżeli wykorzystujemy wiele takich dni na zwolnienie? Mamy ustawowy pułap tych dni, z których możemy skorzystać. Jeżeli one się mieszczą w tych granicach, to nie ma podstaw do tego, żeby pracodawca nas z pracy zwolnił. Pracodawca ponosi tak zwane ryzyko chorobowe i osobowe, socjalne, które polega na tym, że w razie nieobecności pracownika jest obowiązany do zapewnienia takiego toku pracy, aby ten pracownik, który korzysta z usprawiedliwionej nieobecności, nie ponosił negatywnych konsekwencji. Proszę Państwa, jeszcze o jedną rzecz chciałam Państwa zapytać, a mianowicie wiemy, że ZUS podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich prowadzonych w ubiegłym roku. Chodzi zarówno o weryfikację, czy chorzy prawidłowo korzystali ze zwolnień, jak i sprawdzenie, czy wystawione zaświadczenia lekarskie były zasadne. Okazuje się, że niektórzy na zwolnieniu lekarskim pracowali, inni byli już zdrowi w momencie badania przez lekarza orzecznika. Skutek finansowy kontroli to przeszło 207 milionów złotych i chciałabym w związku z tym zadać Państwu pytanie, czy nadużywamy tych zwolnień z błahych powodów, w świetle tego, co przed chwilą powiedziałam? Moim zdaniem rzadko dochodzi do jakiegoś nadużycia, jeżeli chodzi o wykorzystywanie właśnie zwolnienia lekarskiego na inne cele. Do tego zjawiska na pewno dochodzi, natomiast odwrotna sytuacja, po prostu chęć utrzymania pracy, czy też angażowanie się w pracy, czy też potrzeby pracodawcy często wymuszają właśnie pracę pomimo objawów chorobowych i to jest groźne zjawisko, zwłaszcza w przypadku chorób takich szerzących się drogą właśnie epidemiczną. Mamy... Tak, słucham Panią. Pani Katarzyna Sienkiewicz. Wprowadzenie e-składki umożliwiło szerszy zakres kontroli, gdyż ZUS i pracodawca właściwie w chwili wystawienia zwolnienia dowiadują się, że takie zwolnienie zostało wystawione i dlatego też te dane dotyczą tych częściej przeprowadzanych kontroli, także częściej można wykryć różne nieprawidłowości. Dziękuję Pani bardzo. Mamy już wyniki naszej sondy, którą można było znaleźć na stronie internetowej Polskiego Radia. Czy warto brać zwolnienia lekarskie z powodu przeziębienia? O to Państwa dziś pytaliśmy. 68% osób odpowiedziało tak, warto, a 32% osób było zdania odmiennego. Czy mogą Państwo skomentować wyniki tej naszej sondy internetowej? Ja chętnie skomentuję. Proszę Państwa, obecnie tygodniowo mamy 200 tysięcy przypadków zakażenia grypą. Jeżeli będziemy bagatelizować absolutnie to, że powinniśmy izolować się i przerwać łańcuch zakażenia innych osób, teraz ta liczba będzie narastała. Więc naprawdę bardzo rozsądnie chroniąc siebie, pamiętajmy również o innych, że inni towarzyszą nam w naszym życiu i powinniśmy zarówno siebie, jak i innych chronić przed taką możliwością. Stąd też, jeżeli są objawy, źle się czujemy, pozostańmy w domu, bądź też skorzystajmy ze zwolnienia, jeżeli lekarz tak uznał za stosowne. Jeszcze ostatnie zdanie od pani Katarzyny Siemienkiewicz. Zdrowy pracownik to efektywny pracownik i dlatego w interesie zarówno pracownika, jak i pracodawcy leży to, żeby zespół był w dobrej kondycji, a także pracownik chory wyleczył się i nie zarażał pozostałych współpracowników. Bardzo Państwu dziękuję za udział w naszej dzisiejszej audycji. Gośćmi programu Za, Nawet Przeciw byli Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka prawa, pracodawcy RP, a także minister dr Grzegorz Chudzik, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Ja już będę się z Państwem powoli żegnać. Sprzed mikrofonu do usłyszenia mówi Państwu Agnieszka Furtak-Bilnik. Żegnają się także Agnieszka Łukasiewicz, Izabela Woźniak, a także Dariusz Pieruk. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Dużo zdrowia. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Wygrała Pani prawo do zakupu garnków w promocyjnej cenie. I bezpłatne badania medyczne w hotelu. Żyję na tym świecie wystarczająco długo, aby wiedzieć, ile takie garnki naprawdę kosztują. Oni myślą, że jak senior, to można nam wszystko wcisnąć? Stop manipulacji. Nie kupuj na prezentacji. Nie daj się oszukać. Radzę Wam, DJ Wika. Organizatorzy, Głos Seniora, Fundacja FAST. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, nic nie pamiętam. Aż tak zawalowałeś? Czekaj, czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro. I jeszcze tylko dzisiaj. Kupuj produkty marki Bosch, Siemens lub Huawei. A pierwszą z 20 zero rat zapłacimy za ciebie. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuje suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.